down the road must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh, and know they love you. And you, of tender years, can't know the fears that your elders grew by, and so please help them with your youth. They see the truth before they can die. Teach your parents well, their children's hell will slowly go by, them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh, and know they love. Een van de allermooiste classic hits van Crosby, Stills, Nash & Young. Hier aan het begin van de late avond. Je luisterde naar Teach Your Children. Het was een mega hit in de States in 1970 alweer. Zo lang geleden. Op middernacht, de late avond met Alfred Bokhuizen. Een hele goede avond. Hey, welkom bij de show. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Vol heerlijke muziek. Speciaal uitgezocht om je trommelvlies een beetje te verwennen. En de oren te masseren. En daarbij hebben we ook nog een paar leuke onderwerpen een beetje te bespreken. We gaan het een beetje hebben over de kunsten vanavond. Vooral dat. We gaan het hebben bijvoorbeeld over de kunstbus van Ankie de Groot. Die tuft rond. Maar waarom doet ze dat? En wat kun je erin beleven? De tijdwinst in de gezondheidszorg komt ook ten goede voor de CVA-patiënten. Wat zijn dat voor patiënten? En wat helpt het? Je hoort het zo meteen uitgebreid hier in de show. En we gaan het hebben over Margie Geerlings. Met Margie Geerlings. Zij is een roemruchte kunstenares. Je kunt haar vinden op diverse buitenlandse kunstbeurzen. Maar vanavond praat ze in Ilse Show met Herman de Bruin over van alles nog wat in haar kunstbelevenis en haar kunstwerken. Je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Into the room, but doesn't take off his coat. Kisses me softly without saying a word now. There's that look in his eye that makes me feel the cold. When I try to find out but what's troubling his mind, he turns away and sighs and says, give me some time.

was een hele verandering. Het werk van Anouk opeens in het Nederlands vorig jaar. Wen er maar aan. Faya Condios ervoor met Heading for a Fall hier in de late avond. Klinkt het afgezaagd als ik zeg de kunst komt naar je toe deze winter, lente, zomer en herfst? Nou, zeker niet als je kennis hebt genomen van de kunstbus van Ankie de Groot. Het is nieuw. En het komt inderdaad naar je toe. De kunstbus. Over dit project ga ik praten met Ankie de Groot. Ze is nu aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Mevrouw de Groot, wat is dat, de kunstbus? Ja, dat is iets nieuws. De kunstbus is eigenlijk een bus die kunst en cultuur naar de mensen brengt. Dus voor het eerst gaat de bus niet met de mensen naar de kunst, maar juist precies andersom. Wat is daar de bedoeling van? De bedoeling is dat de mensen eigenlijk die niet zo makkelijk bij de kunst kunnen komen, de kunst thuis krijgen. Of op hun pleintje, of in hun tehuis, of op school. Hoe moet ik dat nou zien? Wat voor een bus heb je? Ik heb een oude Volkswagen T2-bus. Dat is een oldtimer. Mag je daar de stad nog mee in? Ja, het is gewoon een oldtimer. Maar ik mag ook de stad er nog mee in. Ah, gelukkig, gelukkig, gelukkig. En wat is er allemaal in de bus te bezichtigen of te doen? Het leuke is, in de bus zit eigenlijk van alles. Er zitten sowieso 40 lesprogramma's, pakketten, activiteiten. Maar er kunnen ook vanuit de bus activiteiten op maat gemaakt worden. En de bus wordt eigenlijk geheel door de ondernemers, de mensen uit de buurt, gevuld met restmateriaal. En dan kijken we wat dat dus is. En daar schrijven we programma's over. Dus een voorbeeld. Op een school in Rotterdam-Zuid is de juf ziek. Wat gaan we doen? Gaan we die kinderen bij de andere juf onderplaatsen? Gaan we die kinderen naar huis sturen? Of gaan we bellen naar SOS Kunstbus? En we zijn bezig met Grieken en Romeinen. En de kunstbus kijkt in de bus. Waar zijn we? Wat staat er op de planning? Nou, niks. We kunnen naar Zuid. En we hebben allemaal stofjes bij ons. Dus we gaan in groep 6 verder met Grieken en Romeinen. En we gaan van die stoffen vaandels maken in de sfeer van Grieken en Romeinen. De kinderen blijven op school. De andere juffen worden niet onder druk gezet met die groep kinderen van de zieke juf. En vervolgens kan achter de schermen gezocht worden naar een oplossing, terwijl wij het eerste dagdeel vullen met Grieken en Romeinen. Hoe ben je op dit ingenieuze idee gekomen? Eigenlijk door ervaring. Ik ben zelf moeder. Ik heb een zoontje. En door gewoon goed op te letten en te kijken wat er te doen is in de maatschappij en wat er gebeurt. En vooral ja, wat er gebeurt als er dus wat minder centen zijn voor doelgroepen zoals mensen op scholen en zorgtehuizen. Mensen die net tussen wal en schip vallen. En wat is er dan mooier om kunst in te zetten als middel? Maar ja, dan denk je bij jezelf, daar moet natuurlijk ook wel emploi voor zijn. Is dat er? Dat is er zeker. Het heeft heel lang geduurd om het echt ook zo te maken dat het bruikbaar is voor de verschillende gemeentes, om het zo maar te noemen. Maar er is zeker vraag naar hulp en met name helpende handjes, meedenkende handjes en dan niet knutselen, maar gewoon echt afgestudeerde kunstenaars die vanuit kunstgeschiedenis, vanuit cultuurgeschiedenis, vanuit hun vakrichting ook in kunnen springen op de plaatsen waar dus die bezuinigingen enorm doordrukken. En dat is dus met name in het onderwijs en in de zorg. Ja, wie wil je nu bereiken met jouw project? Eigenlijk iedereen. En dat maakt het ook weer zo ingewikkeld. Want ik wil het liefst ook diegene bereiken die misschien wel in de rij staan bij de voedselbank. En die even moeten wachten op hun eten. En dat ik daar even rem. En denk, hey kids, zullen wij samen een kropje sla gaan tekenen? Dus het is echt van jong tot oud voor iedereen. Ongeacht je achtergrond, je religie, je kleur. In welke buurt je woont of leeft. We gaan gewoon rijden. En we gaan gewoon op zoek naar de mensen. En we gaan ook op zoek om te vertellen van wie heeft dit nodig? Bij wie past dit? Wie heeft hier zin in? En dan gaan we kijken of we er naartoe kunnen rijden. Nu zit de kunst al jaren in het verdomhoekje, zou je kunnen zeggen. Hoe hou je dit project draaiend? Met name door heel veel lieve sponsors. En dat zijn natuurlijk echt ook de ondernemers die die bus vullen. Maar ook gemeentes die zeggen van, hey, dit vinden wij een leuk idee. Daar mag je iets mee in onze gemeente. En dan is het met name gemeente Rotterdam die erg enthousiast is. Gemeente Hoekse Waard is erg enthousiast. De eilanden onder de Hoekse Waard staan ervoor open. Maar ook Brabant. Dus het is echt zeker iets om over na te denken. En ook het mooiste zou zijn als natuurlijk, vind ik, iedere gemeente een kunstbus heeft. Kun je de kunstbus ook boeken? Ja, natuurlijk. Je kan gewoon op de site kijken. www.stichtingkunstbus.nl. En voor info, info@stichtingkunstbus.nl. En daar kan je van alles vinden. Dus het is echt helemaal nieuw. En we hebben natuurlijk heel veel getest. We hebben de afgelopen jaren alleen maar proefworkshops gedaan. Ja, pakketten uitgetest. Wat vinden mensen? Want het gaat er niet om wat ik vind. Maar wat vindt de andere kant? Degene die meedoet, die beleeft. En hoe beleven ze het? Ja, en het is gewoon echt fantastisch eigenlijk om dat te mogen doen, dit werk. Goed, nog één keer je adres. www.stichtingkunstbus.nl. Ankie de Groot van de kunstbus.nl. Hartelijk dank. Graag gedaan. Fijne avond. Dans la gare où commence la première aventure de la vie, dans celui qui doute, dans celui qui croit. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. kissen goodbye. Now we lead our separate lives. But where am I? Where can I go? Sounds in my car. Music. Gaat over ons een beetje. Over de radio. Oh yeah. Anne-Marie David ervoor met Tu te reconnaîtra, dat we natuurlijk kennen als een winnend liedje voor het Eurovisie Songfestival. Lang geleden alweer. We hebben het over 1973. Zometeen gaan we het hebben over tijdwinst. Heel belangrijk. Als je een hersenbloeding krijgt. Geen vrolijk nieuws, maar wel belangrijk. Het gaat over het Maastadziekenhuis. Die hebben daar verbeteringen in doorgevoerd. Je hoort het zo meteen na deze prachtige van Blood, Sweat and Tears. I lost a blood before. Got mad and close the door, but you said, child, just once more. I chose you for the one. Now we're having so much fun. You treated me so kind. I'm about to lose my mind. You made me so very happy. I'm so glad you came in. Cause you came and you took control. You touched my very soul. You always showed me that loving you is where it's at. You made me so very happy. I'm so glad you came into my into my life. I wanna thank you, girl. Altijd hele aparte muziek van deze lieden. Blood, Sweat and Tears. You Made Me So Very Happy. Is het nou jazz? Is het nou rock? Is het nou pop? Het is een beetje van alles. Daarom hoor je het hier in de show. We gaan het over iets anders hebben. We gaan het hebben over CVA. Ook wel bekend als hersenbloeding. Tijdwinst is heel belangrijk daarbij. Daarover hoor je meer in een gesprek met Mariska de Vries. Tijdwinst verbetert de zorg voor CVA-patiënten in de Santéon ziekenhuizen. Ik ga daarover praten met een neuroloog van het Maastricht ziekenhuis. Dat is meneer Walid Moedroes. Meneer Moedroes, hoe verbeter je de zorg door middel van tijdwinst? Wat is precies veranderd in het hele proces bij behandeling van CVA-patiënten? Nou, we krijgen nu steeds meer nieuwe technieken om acute herseninfarcten te behandelen. En dan moet u denken aan hele sterke bloedverdunners die je zo snel mogelijk moet toedienen op het moment dat iemand klachten krijgt. En daarna zijn er ook sinds een jaar of anderhalf jaar eigenlijk nieuwe behandelingen in de vorm van trombectomie. Dat wil zeggen dat je via een prik in de lies als het ware met een slangetje naar boven gaat, katheter, en vervolgens de bloedprop als het ware eruit zaagt of eruit trekt. En uit onderzoek blijkt dat als je dat zo snel mogelijk doet na het ontstaan van de beroerte, dat de uitkomst beter wordt, dat mensen beter herstellen. Want dan is er ook minder schade aan de hersenen omdat ze korter zonder zuurstof hebben gezeten. Correct, ja. Oké, dat zijn de nieuwe technische middelen. Ik begreep dat patiënten ook daardoor korter in het ziekenhuis blijven op zich, klopt dat? Nou, dat is weer een andere trend. We hebben bijvoorbeeld op de spoedeisende hulp sinds 6 november een CT-scanner gekregen. Waardoor we dus patiënten niet meer door het ziekenhuis hoeven te vervoeren. Waardoor je dus ook wat vertraging kunt krijgen van 10 minuten tot een kwartier, misschien wel langer. Dus de mensen komen gelijk binnen nadat de ambulance is gebeld. En dan komen ze eigenlijk, worden ze meteen de CT-scanner als het ware binnengebracht. En daar zal dan de assistent de beoordeling doen. En als dat blijkt dat er sprake van de beroerte wordt, ook meteen de scan gemaakt. Dus we hebben eigenlijk heel logistiek het hele traject doorgenomen om te kijken van waar we dan winst kunnen nemen. En nou, dat is dan één voorbeeld daarvan. En u refereerde naar kortere opname. En dat is weer een ander deel. We merken dat als mensen korter in het ziekenhuis verblijven. Hè, want hoe langer je blijft, des te groter de kans is op een complicatie. Waarom is de kans groter op een complicatie als je in het ziekenhuis blijft? Heeft dat met ziekenhuisbacteriën te maken? Onder andere, je hebt vooral het risico op het krijgen van infecties. Omdat er toch al allemaal zieke mensen bij elkaar zijn. Die hebben inderdaad een ziekenhuisbacterie. Of het feit dat je opgenomen bent, met name ouderen. Die kunnen dan een delier ontwikkelen. Een delier is een verwardheid. En dan ook een bewustzijnstoornis. Dat wil zeggen dat mensen suf zijn. Gewoon het simpele feit dat ze ziek zijn en in een andere omgeving zijn opgenomen, dus niet meer thuis zijn. En dat kan dus het herstel van de patiënt belemmeren. U noemde, dat heb ik zelf in de titel ook van het gesprek genoemd, de Santéon ziekenhuizen. Welke ziekenhuizen vallen daaronder? Nou, dat zijn meerdere ziekenhuizen. Dus vergelijkbaar als grootte van het Maastricht ziekenhuis. Dan moet u denken aan het Catharina ziekenhuis in Eindhoven of het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. Dat zijn wat grotere ziekenhuizen. Dus geen academische ziekenhuizen. En die hebben eigenlijk met elkaar als gemeenschappelijke delen dat ze dus topklinische ziekenhuizen zorg leveren. En wij wilden, nou, we dachten van nou, we willen graag met elkaar samenwerken om van elkaar dingen te leren om de zorg te verbeteren. Oké, en bij deze is dat op het gebied van het behandelen van een CVA in ieder geval succesvol gebeurd. Blijft u dit proces monitoren of wordt er nu weer gefocust op een andere ziektebeeld? Nee, wij gaan het zeker nog verder monitoren. We hebben dan een nieuw programma zijn we opgestart. Dat is het Value-Based Healthcare. En daar kijken we door nog meer uitwisseling. Dus we gaan ook in elkaars keuken kijken van nou, hoe doe jij dat en hoe doe ik dat. En dan gaan we ook de daadwerkelijke getallen naast elkaar leggen. En als we ergens zien dat het daar beter gaat, gaan we daar proberen om ook daar de manier van werken ook over te nemen. Zodat je eigenlijk gewoon een soort gemiddelde krijgt van alle ziekenhuizen.

suikerzoet. Bread. It don't matter to me hier in de late avond. En een prachtig nummer van Connie van den Bos. Hij was pas 18 en zei het dubbele. Tja, hoe noem je zoiets ook alweer? Oedipus of zoiets? Ja. Zometeen gaan we het hebben over de kunstwerken van Margie Geerlings. Dat is een heel bijzonder werk. Je hoort het zo meteen na Neil Diamond en Song Song Blue. Dat zijn van die momenten waarop ik mijn hoofdtelefoon hier in de studio keihard op mijn hoofd zet. Ja, dan zeggen ze wel eens dat het niet goed voor je oortjes. Niet goed voor je trommelvlies. Maar ja, het is even niet anders. Het is zo mooi. Neil Diamond, Song Song Blue en ook nog behoorlijk kamerbreed stereo. Goed, we gaan het in de show hebben over, ja, kunst. Kunst van Margie Geerlings. U hoort het in een gesprek met Herman de Bruin. In de studio heb ik als gast Margie Geerlings. Ze is bekende fotografe, maar ik denk dat ze nog veel meer doet. Ik vind je een duizendpoot. Welkom, Margie. Dankjewel. Jij werkt in het onderwijs. Je bent ZZP'er en je hebt kort geleden een galerie geopend. Heb je aan 7 dagen in de week genoeg? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik geef inderdaad op maandag en dinsdag les aan het Grafisch Lyceum in Rotterdam. Mm-hmm. Ik ben docent fotografie. En ik moet zeggen, ik geniet enorm van het overbrengen van de liefde voor ons vak, de fotografie. En het stevens ook mijn basisinkomen, waardoor ik de dingen waar echt mijn liefde naartoe gaat kan doen. Ja. Je krijgt hele andere gesprekken door middel van beelden. En ik denk dat het gewoon, weet je wel, kunst kan mensen heel gelukkig maken. Dus dat is ook iets, het maakt mij heel gelukkig. Ik heb kunstacademie gedaan. Ja, ja. Dus, en er zijn heel veel kunstenaars, maar te weinig plekken waar kunstenaars hun werk kunnen laten zien. Ja. Dus het was voor mij een motivatie. En fotografie is mijn medium, maar ik laat mij inspireren door meer dan dat. Ja. En dat wil ik ook in de galerie laten zien. En je wil ook andere mensen de kans geven om hun werk op een andere manier te laten zien dan? Ja, precies. Ja, dat is in ieder geval wat je wil bereiken. En dat lukt ook. Want je hebt waarschijnlijk nog veel meer kunstenaars die een volgende keer in de galerie komen. Ja, zeker. Ik poseren. Heb een hele grote wensenlijst. En mensen die inderdaad werk opsturen, mailen. Waar is de galerie te vinden? Op de Hoogstraat 158 in Schiedam. En daar ben je dagelijks te vinden? Of is die... Nou, dat zal niet, want je moet ook nog ander werk doen. Dus. Ja, precies. Dat zou ik heel graag willen. Ja. Maar ja, helaas kan je van kunst nog niet salaris... Ook die onderwijs twee dagen. Precies. Ja. En nog de freelance opdrachten die ik doe. De opdrachten die je krijgt natuurlijk. Maar de galerie is open op vaste tijden. Vind ik wel belangrijk dat mensen gewoon weten wanneer je er... Weet je, dat je er ook bent. Mm-hmm. En hij is open op donderdag, vrijdagmiddag van 1 tot 6. En op zaterdagmiddag ben ik ook geopend van 1 tot 5. En dan is de kunstenaar en de eigenaar van de galerie zelf aanwezig. Ja, precies. Meestal. Ja. Ja. Is er een website waar mensen wat kunnen zien van tevoren? Ja, ik heb een website. www.galerie158.nl mm-hmm. En daar kan je nu op zien welke kunstenaars er nu tentoonstellen. Die moet ook nog uitgebreid worden, maar... Ja, in ieder geval begin is er. En, begin is er. Oh ja, goed. Die galerie heb je ook niet zomaar de deur open gedaan en zei kom maar binnen. Nee. Daar was wel wat aan te doen, denk ik. Dat was, zoals jullie weten, de Hoogstraat. Ik hou heel erg van plekken die nieuwe kansen bieden. Mm-hmm. En zoals jullie weten, de Hoogstraat was de straat met de grootste leegstand in Nederland. Mm-hmm. En ik ben... 10 jaar geleden in Rotterdam-West een woonkamer begonnen voor de buurt om de sociale cohesie te versterken. Nou, het mooie is dat die woonkamer, dat de gemeente zo enthousiast was over mijn idee, hoe ik dat heb gedaan. Het was namelijk een overlastgevend drugspand. Okay. En daar heb ik een positieve plek van gemaakt. En ik zag eigenlijk op de Hoogstraat, dacht ik, dit biedt mij de kans om een galerie te beginnen met het geweldige museum vlak in de buurt. Ja. Bezoekers die naar het museum gaan, die langs wandelen. Dus ik heb zoiets van die Hoogstraten gaan we de culturele straat van Nederland van maken. En één pand is in ieder geval weer in gebruik genomen. Precies. Nou, worden nu langzaam meer pandjes vullen zich op. Dat heeft een uitstralend effect. Ja, nee, dat heeft sowieso... zie je gewoon dat... Kijk, Rotterdam begint nu zo te veramsterdammen. Mm-hmm. Dat heel veel mensen naar Schiedam toe trekken. En naar de gebieden rondom Rotterdam. Dus ik denk dat dit voor Schiedam heel veel kansen biedt. En het is natuurlijk, werkt natuurlijk altijd prikkelend en inspirerend als je iets doet. Dat andere mensen denken, hey, ik ga daar ook iets beginnen. Ja, dat werkt altijd heel goed. Maartje Geerlings, ze is bekende fotograaf. Ze is prikkelend, ze is innovatief. Ze weet mensen te enthousiasmeren. En ga kijken in die galerie op de Hoogstraat. Op de tijden die ze genoemd heeft. Dank je wel voor het gesprek en dankjewel. Heel veel succes. Dank je wel en iedereen van harte welkom.